Bakara suresi 265 ila 274. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakara 265. ayet. Ve meselüllezine yunfikune envalehum. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin misali. İttiga emerdatillah. Allah'ın rızaları uğruna, Allah'ın hoşnut olduğu şeyleri elde etmek uğruna mallarını Allah yolunda harcayan ve tesbiten min enfusihim ve işlerinden gelerek sevabı Allah'ın katından gelecek sevabı tasdik edecek o sevaba iman ederek yaptıkları infakın sevabına inanarak yapan kimselerin misali de kemeseli cennetin bir bahçeye benzer bir rabbetin yüksek bir yere yapılmış esâdehâ vâbilun ona yağmur isabet eder seâtet ukuluha yemişleri gıyfeyni iki kat olarak verir. Fe'inlem yusibha vâbilun ona bir yağmur isabet etmese de tedallun o hafif bir şekilde nemli olur, nemli kalır. Nemli olarak kalır. Vallahu bima ta'meluna basir. Şüphesiz ki Allah yapmakta olduklarınızı görendir. Bakara 266. Eyeveddu ehadukum. Mesela sizden biri ister mi? Eyeveddu ehadukum. Sizden biri ister mi? En tekune lehu cennetun. Kendisi için bir bahçe olsun. Min nakhilin. Hurmadan ve anabin üzümden tezzi min tahtiyel enhar altından ırmak akan bir nehirler akan bir bahçesi olsun da içinde üzüm olan hurma olan altından ırmak akan bir bahçesi olsun da fiha min kulli semerat hasıl içinde her türlü meyveden olan bir bahçesi olsun da ve esabehul kibaru kendisine yaşlılık isabet etsin. Ve lehu zürriyetun duafa. Kendisinin de daha bakacak zayıf nesilleri var. Feesadeha ona bu esnada böyle bir durumdayken o bahçeye feesadeha isarun fihi nar. Ateş dolu yani sıcak şiddetli sıcak rüzgar isabet etsin de fehterakat bahçesindeki bütün meyveyi sebzeyi yakıversin. İşte kezalike yübeyyinullahu lekumul ayah. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Leallekum tetefekkerun. Umulur ki düşünürsünüz. Bakara 267. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Enfigu min dayibati ma kesettüm. Kazandıklarınızın temizinden Allah yolunda harcayın. Ve mimma ahrajna lekum minel arz. Sizin için yerden çıkardığımız cevherlerden de Allah yolunda harcayın. Madenlerden de Allah yolunda harcayın. Ve la teyemmemul habise minhu. Ondan pis olanını istemeyin ve amaçlamayın. Minhu tunfigun. Ondan pis olanını Allah yolunda harcamayı istemeyin. Ve lestum bi ahizihi. Ve la teyemmemul hadise minhu. Ondan pis olanını tunfikun. Allah yolunda harcamayın ki ve lestum bi ahizihi illa en tu'mizu. Gözünüzü kapatmadan alamayacağınız şeylerdir bunlar. Yani gözünüzü kapatmadan iyi olduğuna, yararlı, kullanışlı olduğuna güvenmediğiniz şeyleri karıştırıp Allah yolunda hayır diye harcamayın. وَاَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ Bilin ki Allah zengin ve hamid, övgüye layık olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Bakara 268 اَشْشَيْتَانُ يَعِيدُكُمُ الْفَقْرَ Düşmanınız şeytan sizi fakirlikle korkutur ve يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَى size kötülüğü emreder. Fakat Vallahu ya'idukum Rabbiniz Allah Azze ve Celle ya'idukum mağfireten size bağışlama bütün günahlardan kurtuluş ve min kurtuluş minhu katından ve faz bir üstünlük vaat eder. Vallahu vasiun alim. Muhakkak ki Allah geniş, lütuf sahibi, her şeyi bilendir. Bakara 269. Yu'til hikmete men yeşâ. Kime dilerse ona hikmet verir. Yani ince bilgi verir. Derin bir bilgi verir, ince bir bilgi verir. Hikmetli bir ilim verir. Hikmetli bir bilgi verir. Ve men yu'tel hikmet. Kime de hikmet verilirse fakat utiye hayran kesira. Şüphesiz ki kendisine çokça hayır verilmiştir. Ve ma yezzekkeru illa ulul elbab. Şüphesiz temiz akıl sahiplerinden başkası düşünüp öğüt almaz. Bakara 270. Ve ma enfaktum min nefakatin ev nezertum min nezrin. Bir adaktan ne adarsanız Allah yolunda yahut da bir nafakadan, bir hayırdan ne verirseniz Allah yolunda fe innallâhe yâlemuh. Muhakkak ki Allah onu bilir. Ve mâ lizzalimîne minensâr. Zalimler için ise kurtuluş yoktur. Bakara 271. İn tubdu sadakâti feni'immâhi. Eğer sadakaları gizlice verirseniz o da ne güzeldir. Ve in tuhfuha. Eğer açık verirseniz o da güzeldir. Ve in tuhfuha ve tu'tuhel fukara. Ya da gizleyip yoksullara gizli gizli verirseniz fehuve hayrun leküm. Tabii ki o size açık vermekten daha hayırlıdır. Ve yukessira ankum min seyyiatikum. Allah verdiğiniz sadakalara bedel olarak sizin günahlarınızı örter. Vallahu bima ta'meluna habir. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı bilendir. Bakara 272. Leyse aleyke hüdahum. Ey Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onlara iman verip hakkı göstermek, gafletten uyarmak senin üzerine değildir. Velakinnallâhe yehdî men yeşâ. Allah kimi dilerse onu doğru yola iletir. Yani ona hakiki iman yolunu gösterir. Ona hidayet verir. Onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve mâ tunfigû min hayrin. Hayırdan Allah yolunda sırf Allah rızası için ne verirseniz feli enfusikum. Şüphesiz bu ileride sizin nefislerinizin kurtuluşu içindir. Ve mâ tunfigû illa ibtigâe vecillâh. Gerçekte Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya iman edenler yalnız Allah'ın zatı için onun rızası uğruna mal feda ederler. Allah yolunda servet harcarlar. Ve mâ tunfigû min hayrin. Hayırdan Allah yolunda sırf Allah rızası için ne verirseniz yüvesse ileyküm. Karşılığı size mutlaka ödenir. Eksiksiz bir şekilde misli misline, dengi dengine, ölçüsü ölçüsüne tam olarak size verilir. Ve entüm la tuzlemun. Siz asla haksızlığa uğramazsınız. Bakara 274-73. Lil fukara illezine uhsiru. Ki şu kimselere de hayır yapın. Onlar uhsiru fi sebilillah. Canlarını Allah yolunda cihada feda etmişlerdir. Yani vakitlerini, enerjilerini, zamanlarını, nefislerini, her şeylerini Allah yolunda cihada adamışlardır. La yestedi'une darben fil ard. Yeryüzünde gezip insanlardan hayır istemeye müsait değillerdir. Durumları mümkün değildir. Durumları buna elverişli değildir. Yahsebühümül cahilü agniya. Cahil kimseler onları zengin zannederler. Minet taaffuf. İstemekten çekinip iffetli durduklarından dolayı. Tarifuhum bisimahum. Onları yüzlerinden tanırsın. La yes'elûnen nâse li ilhâfâ. İnsanlarda tenezzül edip, yani ilhâfan fissual, istemekten sakınıp insanlardan bir şey istemezler. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ Hayırda Allah için, sırf Allah için, Allah yolunda ne harcarsanız, cihada ne katkıda bulunursanız, فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٍ Muhakkak ki Allah onu bilir. Bakara 274 اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ O kimseler ki Allah ve Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem bihakkin iman edenler o kimseler ki yunfikune emvalahum mallarını Allah yolunda harcarlar billeyli geceleyin ve nehari gündüzleyin sirran gizli gizli ulaştırırlar ve alaniyeten yahut da açıkça verirler. Felehum ecruhum inde rabbihim onların ecri mükafatı hayırlarının Allah yolunda harcadıklarının karşılığı şüphesiz Rableri katındadır. İnde Rabbihim ve la havfun bu gerçek imanı elde etmiş kimselere ve la havfun aleyhim korku yoktur onlara ve la hum yahzanun onlar ahirette pişmanlık duyup da üzülecek de değillerdir.